wybrać urządzenie GPS, obu, ZSL lub apkę etol.pl. A teraz jeszcze 25% zniżki na opłaty z etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sanepid ostrzega przed fałszywymi SMS-ami dotyczącymi kwarantanny. O produkcji żywności, która ma służyć zrównoważonemu rozwojowi, mówił w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Program Pierwszy oraz Polskie Radio 24 na podium wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Przestępcy wysyłają wiadomości od nadawcy kwarantanna zawierające informacje o nałożeniu na odbiorcę SMS-a z rzekomą izolacją. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej, którego kliknięcie może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. GIS alarmuje, że jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Rzecznik inspekcji apeluje, żeby nie klikać w załączony link i usunąć wiadomość z telefonu. Nie ma rekomendacji dla zwiększenia obostrzeń sanitarnych w najbliższym czasie, mówił dziś o tym rzecznik rządu Piotr Müller. Wskazał też na różnicę w porównaniu z ubiegłym rokiem. Czym innym jest kwestia liczby zachorowań. Ten wskaźnik jest oczywiście bardzo istotny, ale jego rola uległa modyfikacji w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ w tej chwili mamy szczepionki. W związku z tym najbardziej istotne to jest to, w jaki sposób osoby, które są chore, przechodzą zachorowanie, czy te osoby wymagają hospitalizacji, jaka jest możliwość objęcia wszystkich osób, które tego potrzebują, niezbędną pomocą medyczną. Minionej doby potwierdzono 974 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 14 osób. Polska wspiera wysiłki na rzecz transformacji systemów żywnościowych i dostosowania ich do potrzeb zrównoważonego rozwoju. Od lat podejmujemy działania w tym zakresie, mówił prezydent Andrzej Duda na szczycie żywnościowym ONZ w Nowym Jorku. Dodał, że polskie władze prowadzą działania służące przyspieszeniu rozwoju gospodarczego wsi. Polska jest zaangażowana w budowę systemu identyfikacji żywności, który zapewnia pośrednikom, sprzedawcom detalicznym i klientom przejrzyste informacje na temat sposobu i miejsca produkcji. Pomoże to promować zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywnościowe, ale także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz będzie lepiej zapobiegać jej marnotrawieniu. Jeszcze dziś prezydent spotka się w Linden w stanie New Jersey z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku jest też szef polskiej dyplomacji. Zbigniew Rau powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia, że Stany Zjednoczone i Niemcy rozpoczęły poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby zrekompensować deficyt bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej po decyzji w sprawie Nord Stream 2. Minister zaznaczył jednak, że nie wiadomo, czy ten proces zakończy się satysfakcjonująco. Minister Rau powiedział, że nie ma niczego dziwnego w fakcie, że podczas wizyty w Nowym Jorku rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji, a nie spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu. Moje kontakty z sekretarzem stanu są jednak regularne i nie ma w nich nic szczególnego. Zapytany, czy po krytyce pod adresem Joe'ego Bidena za sposób podjęcia decyzji w sprawie Nord Stream 2 dostrzega zmianę postawy Amerykanów, Zbigniew Rau stwierdził, że strona amerykańska i niemiecka szukają po fakcie środków zaradczych wobec deficytu bezpieczeństwa, jaki spowodowała ta inwestycja w naszej części Europy. Pod tym względem sytuacja się nieco zmienia, ale to jest dopiero początek. Czy ten proces zakończy się satysfakcjonująco, to za wcześnie by o tym mówić. Zbigniew Rau dodał, że Polska oczekuje od obecnej administracji amerykańskiej, by w relacjach z członkami NATO i Unii Europejskiej powróciła do realizacji obietnic z kampanii wyborczej, czyli otwarcia kanałów komunikacji i współpracy, co uczyniłoby politykę amerykańską bardziej przewidywalną i skuteczną. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwie anteny Polskiego Radia, program Pierwszy oraz Polskie Radio 24 znalazły się na podium wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów podsumowującego sierpień, program Pierwszy Polskiego Radia awansował z trzeciego na drugie miejsce i miał największą cytowalność spośród anten Polskiego Radia. Na radiową jedynkę powoływano się w innych mediach 1155 razy, na Polskie Radio 24 944. Polska Agencja Prasowa uroczyście otworzyła nowe centrum prasowe. Jak mówił prezes zarządu PAM Wojciech Surmacz, centrum konferencyjne przy ulicy Brackiej w Warszawie jest wyposażone w najnowsze dostępne technologie. Centrum prasowe dzisiaj, gdybyśmy chcieli zrealizować na przykład audycję radiową w środku, jest do tego przygotowane. Jest pięknie wyciszone, akustycznie jest przygotowane do tego, żeby zrealizować audycję radiową, nagrać program telewizyjny, połączyć się online de facto z całym światem i utrzymać bardzo wysoką jakość wszystkich parametrów dźwięku i obrazu. PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Pracuje w niej 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc deszczowa, padać nie powinno tylko na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Będzie mocno wiało, porywy mogą dochodzić do 100 km na godzinę. Nad ranem od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce, a jutro od 12 stopni w Suwałkach, 15 w centrum do 17 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, cztery. 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Zanurz się w nowych dźwiękach. Partnerem festiwalu jest program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Klub Trójki. Zapraszam serdecznie na spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim, działaczem opozycji w czasach PRL-u, współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych, uczestnikiem strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej, sekretarzem tygodnika Solidarność, pomysłodawcą wyboru Lecha Wałęsy, tak, na prezydenta RP, doradcą premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Jana Olszewskiego, politykiem, publicystą, członkiem kolegium IPN-u i oczywiście czynnym komentatorem bieżących wydarzeń politycznych w kraju. I o tych wydarzeniach dawnych i aktualnych będziemy rozmawiać. Powiem jeszcze młodym słuchaczom Trójki, jeśli chcesz poznać prawdziwą historię Polski ostatnich co najmniej 45 lat, a to prawie pół wieku, posłuchaj, co o tych latach mówi Krzysztof Wyszkowski. Za chwilę nasza rozmowa, gdyż wracam teraz do tradycyjnego powitania piękną, a co najważniejsze, ważną piosenką Marka Grechuty Ojczyzna. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumy, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa. To ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. We'll be right back. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Zawsze dziękuję Markowi Grechucie. Ojczyzna, przepiękny utwór. Witam serdecznie w studiu Krzysztofa Wyszkowskiego. Po wielu latach znowu spotykamy się na antenie. Bardzo miło. Dobry wieczór Państwu. Mamy dużo czasu. Klub Trójki to jest bardzo dobra audycja, ponieważ nikt nam nie przeszkadza, nie ma reklam, muzyka będzie jeszcze na końcu. No ale jest tylko obawa, że zanudzę słuchaczy. No postaram się do tego nie dopuścić. Ja bardziej boję się o siebie. Proszę Państwa, oczywiście mam tutaj dziesiątki pytań, chociaż życiorys i życie Krzysztofa Wyszkowskiego jest mi dosyć dobrze znane i nie będę udawał, że jesteśmy od lat po imieniu. W końcu kończyliśmy to samo liceum ogólnokształcące w Olsztynie. Wojtku, ja nie skończyłem tego liceum. No właśnie, to jest... Zacząłem, ale nie skończyłem. Tak, ale mamy wspomnienia, znamy nauczycieli, znamy dyrektorów, tak, tak. Znamy tamtą atmosferę tamtych lat. No tak, to też o czymś świadczyło. Już wtedy byłeś takim dosyć zbuntowanym człowiekiem, prawda? Tak, dyrekcja powiedziała mi, że wy będziecie rządzili tym krajem, prawda? A to był kraj komunistyczny. Ja powiedziałem, że ja nie chcę rządzić. Aha. Współrządzić z komunistami, prawda? No i w istocie poradzono mi, żebym poszukał sobie innego zajęcia niż właśnie edukacja w celu rządzenia tym krajem razem z towarzyszami sowieckimi. No tak, ja z kolei pamiętam, jak wyrzucono dyrektora, który bardzo się przejmował młodzieżą, organizował dla nas różne rzeczy, szczególnie latem. Alfons Piątkowski się nazywał i na jego miejsce przyszedł inny dyrektor. Na zebraniu wobec całej szkoły powiedział: przysłała mnie tu partia, żeby zrobić porządek w tej szkole. No, pamiętam to zdanie i będę pamiętał do końca życia. Tak to wtedy było, partia rządziła wszędzie i wszystkimi. To bardzo charakterystyczne właśnie, że w liceum ogólnokształcącym było więcej tej indoktrynacji politycznej niż na przykład w szkołach zawodowych, bo tam uważano, że robole to tam, prawda, nieważne, co tam będą robili, co myślą w istocie, a ci, którzy właśnie mają rządzić, tak jak właśnie absolwenci ogólniaków, którzy mieli pójść na studia, to trzeba ich nauczyć, no właśnie, trzeba ich udrożnić do współpracy z komunizmem. I ja rzeczywiście później ze szkoły poszedłem do pracy przy Łopacie i tam trafiłem na normalny świat. No, ludzie mówili, co myślą o komunizmie. Nie było żadnego strachu, obawy przed nadzorem, prawda? Inżynierowie mówili podobnie mniej więcej, no trochę może mniej. Dyrektorzy mówili już jakby co innego, ale tak na co dzień to rzeczywiście wśród robotników w latach 60-tych, 70-tych, można było szczerze mówić, precz z komunizmem. No i bardzo dobrze to wygląda w twoim życiorysie. Robotnik w miejskim przedsiębiorstwie budownictwa miejskiego w Olsztynie. Od tego zaczynałem jako goniec, bo nie miałem 16 lat, więc jeszcze musiałem tam dorobić jako goniec, a po ukończeniu 16 lat ruszyłem do Łopaty, a tam mi poradzono, żebym właśnie popracował na czymś takim, na sprzęcie. I pracowałem na Stalińcu, ten spychacz, jego typ się nazywał Staliniec. Taki spychacz olbrzymi, potężny, operator spychacza, potem konwojent, agent stacji benzynowej, pracownik olsztyńskich zakładów samochodowych. To wszystko potem ci się bardzo przydało w kontaktach z robotnikami w stoczni 80 roku w czasie tego wielkiego historycznego strajku. Bo nikt nie mógł powiedzieć, o tu jeszcze jeden nasłany inteligent z grupą doradców, mądrali, przyjeżdża i chce nam doradzać. Na przełomie 77 i 78 roku podzieliliśmy się z Bogdanem Borusewiczem, że tak powiem, sferą pracy. Bogdan Borusewicz wtedy kończył historię na KUL-u i on wziął kontakty z inteligencją, jak to się mówi, i studentami, a ja wziąłem robotników i też studentów, bo mój brat akurat kończył wtedy Politechnikę Gdańską. Błażej. Tak, żeglarz wybitny. No w końcu także, że jeżeli chodzi o sfery studenckie, to razem sobie dzieliliśmy, ale właśnie to doświadczenie no wielu lat pracy robotnika, no jak mówię, poczynając od łopaty, po później inne zajęcia, jak później byłem stolarzem, zaprocentowało, bo ja znałem ten świat, miałem wspólny język, a rzeczywiście ludzie, którzy nigdy nie pracowali fizycznie, nie spędzili dni, tygodni, lat wśród prostych ludzi skądinąd, no mieli pewne trudności w kontakcie. Mówię tutaj na przykład o swoim przyjacielu, świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, który to paradoksalne, bo on nawiązywał bardzo łatwy kontakt z robotnikami, ale to był taki kontakt troszeczkę jednak przez szybę, prawda? Jeżeli to był sztuczny kontakt, to nie, potem... On był emocjonalnie szczery, ale językowo, obyczajowo, jeżeli chodzi o styl, to widać było różnice. Wzajemnie... Tak, a potem przy dużych różnicach, przy pewnych konfliktach, no to pojawiła się też i pogarda dla tego niewykształconego robola. A to już akurat nie mowa o Lechu Kaczyńskim, który nigdy do tego nie szedł. Ale przyznaję, że w środowiskach no, tych późniejszego ruchu Młodej Polski, tak, od nich słyszałem, robole to tylko za kiełbasę, tak, oni jako ta elitka właśnie nowa, mimo że antykomunistyczna, tak, formułowali pogardę. Krzysztofie, chciałbym wyjaśnić jedną sprawę, ponieważ dwa miasta sądzą, że to ty jesteś ich mieszkańcem. Gdzie się urodziłeś? W Mrągowie czy w Ostrowi Mazowieckiej? Jak to jest? Przepraszam za moich rodziców, no właściwie za mojego ojca, który ukrywał się przed UB po wojnie i dlatego no, musieliśmy się przenosić. I data mojego urodzenia i miejsce zostało zmienione. Urodziłem się w Ostrowi Mazowieckiej 10 sierpnia 1947 roku, ale ponieważ moja siostra urodziła się w styczniu 1947 roku, więc musiano odwlec datę mojego urodzenia, żeby było przynajmniej 9 miesięcy i w ten sposób mam bardzo ładną zresztą datę 10 listopada. Tak, przeddzień. Ale Ostrów Mazowiecka brzmi bardzo dobrze. To jest miasto Witolda Pileckiego. Partyzanckie, tak. Tak, tam brał ślub. Tam zresztą w Ostrowi Mazowieckiej wspaniałe muzeum prowadzone przez prywatną osobę, gdzie jest cała historia tych dwóch rodzin Pileckiego i Ostrowskich, tak. Prawda? Nieprzypadkowo Ostrów Mazowiecka i nazwisko Ostrowscy. Tak. Dobrze, dziękuję za to wyjaśnienie. Teraz 75 rok, przeprowadzasz się do Gdańska. No i w 77 roku powstaje, teraz była laudacja, bo jest kolejna rocznica powstania Komitetu Samoobrony Społecznej KOR i też w tym bierzesz udział. Powiem, że wcześniej zdarzyły się bardzo ważne rzeczy. Mianowicie w 75 roku nawiązałem kontakt z Instytutem Literackim w Paryżu, księciem Giedroyciem, Jerzym Giedroyciem, który zaczął mi przesyłać książki. I już w 75 roku przeciwko mnie i mojemu bratu Błażejowi, który blisko współpracowaliśmy, Służba Bezpieczeństwa podjęła rozpracowanie pod tytułem Kanał. To rozpracowanie prowadził funkcjonariusz wywiadu Petelicki, późniejszy generał Petelicki, i próbowano nas wrobić w szpiegostwo. Myśmy wtedy nie wiedzieli, że jesteśmy rozpracowywani. Ci agenci, którzy z nami, bo właśnie wywiadowi udało się pomiędzy Giedroyciem i nami umieścić przynajmniej dwóch agentów, wiemy o dwóch agentach Służby Bezpieczeństwa, którzy próbowali nas zrobić w szpiegostwo. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. No cudem uniknęliśmy tych pułapek. W sumie do 1977 roku właściwie nie miałem poczucia, że jestem inwigilowany, obserwowany. I tak poważnie zagrożony, bo artykuły o szpiegostwie, no to tak, w 90 roku byś dopiero mógł wyjść z więzienia. Tak, dopiero po latach zdałem sobie z tego sprawę. Później zresztą te pokusy, te podprowadzanie pod szpiegostwo się powtórzyło jeszcze po założeniu Wolnych Związków Zawodowych w 78 Właśnie. Roku. Właśnie. I teraz byłeś współautorem Deklaracji Wolnych Związków Zawodowych. Ja myślę, że mogę powiedzieć, że byłem autorem. No, Jaś Lityński namówił mnie, przyznaję, że niepotrzebnie się zgodziłem, do tego, żeby usunąć z Deklaracji Wolnych Związków Zawodowych zdanie: organem komitetu jest pismo Solidarność. Mm-hmm. I powiedział, jak będziecie zakładali, po co to pisać, jak będziecie zakładali, to nazwiecie. Później się okazało, że to była pułapka, bo człowiek Kuronia, prawda, Bogdan Borusewicz, namówił naszych współpracowników moich z Wolnych Związków Zawodowych do tego, że niby nazwa, tytuł Solidarność jest zły, żeby dać Robotnik Wybrzeża. No i rzeczywiście przegłosowali mi, powstał Robotnik Wybrzeża i nazwę Solidarność, tytuł Solidarność udało mi się dać strajkowemu biuletynowi informacyjnemu dopiero podczas strajku w stoczni. Tak. I od tego momentu datuje się twoja znajomość z Lechem Wałęsą, ponieważ... Nie, znajomość z Lechem Wałęsą to jest 3 czerwca 1978 roku, jak on zapukał do mnie do mieszkania. Czyli wkrótce po założeniu Wolnych Związków Zawodowych, Wałęsa zgłosił się do mnie, oferując współpracę. W czasie takiego jednego z tych spotkań on przedstawił program rewolucyjnego działania, a poza tym przyznał się do swojej współpracy. Nie, to później. To już zresztą mnie przy tym nie było. To było takie spotkanie w mieszkaniu Państwa Gwiazdów, gdzie on zaczął mówić o tym, że on tam kiedyś rozpoznawał jakichś ludzi z grudnia 70 roku. To jakby metodą agentów jest takie przyznanie się do części, prawda? Po to, żeby uwierzono, że jest tylko słabym i głupim, a główną istotę, czyli donoszenie, pobieranie pieniędzy za donoszenie, to wszystko miało być ukryte. Ale wracając do Wałęsy, Wałęsa przyszedł wtedy do mnie z proponując wysadzanie w powietrze komend milicji. Jako właśnie terrorysta, z programem czysto terrorystycznym. Dlatego z początku myśleliśmy, że może to jest prowokator. Bo kto przychodzi z programem terrorystycznym w sytuacji w moim mieszkaniu, o którym wiedzieliśmy, że jest podsłuch w mieszkaniu, prawda? Ale później uznaliśmy, że to raczej głupek, taki no, chłopski, czy tam... prostaczek, który ma dobre chęci przynajmniej on bardzo umiejętnie zgrywał takiego prostaczka. Ja natychmiast jak Andrzej Gwiazda zaczął mu tłumaczyć, że my działamy pokojowo, że my nie używamy przemocy i tak dalej, to się temu podporządkował i grzeczniutko powędrował do kościoła na modlitwy w intencji zwolnienia mojego brata, który siedział wtedy w więzieniu. Tak. Lata 70. wspomina Krzysztof Wyszkowski w Klubie Trójki. Mój i Państwa gość. Ten moment właśnie zapamiętałem. To najprawdopodobniej musiała być jednak prowokacja. Dzisiaj myślę, że tak, że wracam do tej intuicji, że to była prowokacja, chociaż wtedy on nie pobierał pieniędzy z SB. Przynajmniej dzisiaj nie ma dokumentów, które by to potwierdzały, ale rzeczywiście wkrótce potem doszły mi wiadomości, że przyjmuje u siebie w domu funkcjonariuszy SB, którzy przynoszą wódkę, a nawet więcej, po wybiciu pierwszego pół litra jeden z tych funkcjonariuszy poszedł tam na Melinę w sąsiedztwie w Gdańsku po drugą półlitrówkę, prawda, i tak dalej. Także była to komityma naprawdę daleko idąca. No, jak mówię, dokumentów nie ma, ponieważ cała dokumentacja esbecka po 1989 roku została w gruncie rzeczy w Gdańsku zniszczona w 95%. Także my, to czym my dysponujemy, to jakieś takie nędzne resztki, które się cudem zachowały. W istocie najpełniejszą dokumentacją to jest ta dokumentacja agenturalności Wałęsy jako TW Bolka, którą przechował Kiszczak, no bo on właśnie... U siebie w domu, tak. A cała reszta została zmielona, zniszczona, spalona albo wyprowadzona. Bardzo możliwe, że ona jest. Patrzę na zegary. Chciałbym, żebyśmy nie stracili pewnych proporcji, bo interesują mnie również sprawy współczesne. Dlatego przelećmy trochę tę historię. 80. rok to jest strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej. Zaczyna się twoja praca w tygodniku Solidarność. Potem zatrzymanie w czasie stanu wojennego, ucieczka, internowanie z Trzebielinku. No i tygodnik wojenny, znowu praca dziennikarska, redaktorska, 89 rok, to studio wideo Gdańsk z Marianem Terleckim, prawda, świętej pamięci. Przy okrągłym stole, dzięki stole. Temu obserwowałem z bliska te wydarzenia. Tak. No i potem jest taki moment, który znowu w jakimś sensie nas połączył, dlatego że w mojej tu wcześniejszej zapowiedzi powiedziałem, że byłeś promotorem, pomysłodawcą wyboru Lecha Wałęsy na prezydenta. No to była niespontaniczna całkiem historia. Mianowicie któregoś dnia, no tam były jakieś tam powody, dla których poszedłem do kancelarii prezydenta, tej obok Sejmu, mieszczącej się, zagrozić komunistom, że dam rozliczyć. No, to były absurdalne zupełnie historie. W każdym razie poszedłem z pretensjami o to, że oni próbują tam manipulować rzeczywistość. No, mniejsza, to rzeczywiście z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się absurdalne. I nagle ten rzecznik Jaruzelskiego poprosił mnie o to, żeby pozwolił mu na chwilę się oddalić i bardzo prosi, żebym ja zaczekał 15 minut, bo mam mieć coś ważnego do powiedzenia. Ja się zgodziłem rzeczywiście. Wrócił po 15 minutach, stanął przede mną na baczność, był ubrany po cywilnemu, stuknął obcasami jak wojskowy, czyli tak ten, i takim charakterystycznym, właśnie znowu takim tym wojskowym, szczekającym sposobem wypowiedział to niesłychane zdanie. Został upoważniony, żeby pan, do przekazania panu, że pan prezydent, generał broni bodajże, tak, Wojciech Jaruzelski, gotów jest ustąpić zajmowanego stanowiska. Ja po prostu zdrętwiałem w tym momencie. Jak to? Dlaczego on mi mówi, że Jaruzelski, najwyraźniej wracając od Jaruzelskiego, z rozmowy z Jaruzelskim, słucham dalej, a mówię, jeżeli zgodzi się na to pan premier Tadeusz Mazowiecki i pan przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Bronisław Geremek. Znowu stuknął obcasami, spocznij. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, co się działo później. Po prostu wsiadłem w pociąg, pojechałem do Gdańska i mówię: Lechu, kandydujesz na prezydenta. Otworzyła się droga dla Lecha Wałęsy. Tak, ale teraz cofnijmy się troszeczkę do lat 80., kiedy wraca pierwszy sekretarz Kania z pobytu na Krymie. I szef MSW Kowalczyk, są strajki w kraju, niepokoje, a on mu mędluje, towarzyszu sekretarzu, pierwszy sekretarzu, nasz strajk w Gdańsku prowadzi nasz człowiek. Tak. No, powiem, że ja mam wrażenie, no jak mówię, dokumentacja została zniszczona, więc to są intuicje, to są wrażenia, to są takie trochę wróżenie z fusów, ale mam poczucie, że w tym okresie, w strajku sierpniowym Wałęsa był, To był jego najlepszy moment życiowy. Znaczy, on był agentem podwójnym, tak bym to dzisiaj określił. Mianowicie i człowiekiem komunistów, człowiekiem SB i naszym człowiekiem. Znaczy, on licytował obie strony. Bo formalnie współpracę rozpoczął w 70 roku, w czasie wydarzeń grudniowych, zakończył w 76. Zrezygnowano z jego usług w 76. Kiedy... I poczuł się wolnym człowiekiem. Poczuł się wolnym, ale cały czas, no wolny, w 76 roku, przecież 76 rok to są wydarzenia w Radomiu Ursusie. Lech Wałęsa pracuje w fabryce Zręb i kandyduje tam do, jak to się nazywało? Takie Rada Zakładowa. Do Rady Zakładowej, był delegatem załogi do... Zapomniałem, jak się nazywa, no taki samorząd robotniczy, do samorządu robotniczego. Znaczy, tu oportunista, nie bierze udziału w strajku. W Zrębie wybuchł strajk, kilkadziesiąt osób zostało wyrzuconych, Wałęsa cicho. To bardzo charakterystyczne, że w momencie, w którym no, pół Polski wtedy przecież się zbuntowało, Lech Wałęsa, obrońca robotników, uszy po sobie i podporządkowuje się władzom. Żadnych represji. Później dopiero przystępuje do wolnych związków zawodowych, dwa lata później. Znowu te jego przejścia są bardzo, bardzo podejrzane. W tej chwili już nieżyjący Lech, nasz przyjaciel, współpracownik Wolnych Związków Zawodowych ze stoczni Marynarki Wojennej, mówił, że Wałęsa w kontaktach z SB posługuje się jakimś tam znaczkiem, który powoduje, że oni go zwalniają, prawda? Więc, no tak, ale to co, jak mówię, no nie mamy dokumentów, trudno uznawać te rzeczy. No tak, ale nieprzypadkowo mówimy tyle o Wałęsie i pewnie jeszcze pojawi się Wałęsa i pojawi się jego pseudonim Bolek, ponieważ no, twoja osoba znana jest w Polsce wielu, wielu, bardzo wielu ludziom. Stoczącego się od 2005 roku procesu, tak. Ponieważ w 2005 roku zarzuciłeś oficjalnie współpracę z SB i to spowodowało, że Wałęsa zwrócił się do sądu i sądy zaczęły tę sprawę rozpatrywać aż do którego września chyba? 15 września. Do wiosny bieżącego roku. Do wiosny bieżącego. Chodzi o wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tak, ale najpierw był wyrok Sądu Najwyższego, który dzięki rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, Sąd Najwyższy unieważnił tamten wyrok. Po 16 latach unieważnił ten wyrok, nakazując im przeproszenie Lecha Wałęsy za to, że powiedziałem, że był płatnym donosicielem Służby Bezpieczeństwa. A niedawno Europejski Trybunał Praw Człowieka no jakby powtórnie, prawda, uznał ten wyrok za bezprawny i nakazał Polsce, bo niestety proces przed Trybunałem Europejskim brzmiał w ten sposób Wyszkowski przeciwko Polsce, no i nakazał Polsce wypłacenie mi odszkodowania. Aha. Jest taka osoba... Chyba mnie nie upoważniła do podania nazwiska, ale ciekawy jestem, czy pamiętasz, bo się zwróciła do siebie, żeby utworzyć Fundusz Ofiar Bolka. Czy może pamiętasz, kogo chodzi? Tak. Ale tak, no, ja myślę, że to jest potrzebne. Poza tym ten fundusz działa. No my się składamy na... wspomniałem niedawno o tym Leonie Stobieckim, który jeden z pierwszych zaczął ujawniać, że Wałęsa ma jakieś kontakty ze Służby Bezpieczeństwa. No opiekowaliśmy się i nim, i jego żoną, tak, no, wieloma innymi ludźmi. No, rzeczywiście już w 78 roku powstał fundusz właśnie obrony, że tak powiem, robotników, którzy byli represjonowani za działalność w Wolnych Związkach Zawodowych, a później w Solidarności. I możemy Bogdana Bułhaka możemy pozdrowić, prawda? Tak, serdeczności. No właśnie. Proszę Państwa, Krzysztof Wyszkowski jest gościem Klubu Trójki. sprawa z Wałęsą, konflikt z Wałęsą od 2005 do 2021, to jest 16 lat, wyliczyłem, że ten proces i ten konflikt sądowy głównie, bo to sądy przedłużały te sprawy, były raczej ogólnie mówiąc nieprzychylne w stosunku do ciebie. To ja przedłużałem, ponieważ się umiejętnie, skutecznie odwoływałem i sądy na szczęście... Ci sędziowie, na przykład nastawieni wrogo, no nienawistnie nawet do mnie, popełniali rażące błędy. Na przykład pewna sędzia odmówiła mi prawa do adwokata. No więc dzięki apelacji sprawa wracała do ponownego rozpoznania. I tak po drodze zdarzyła się sędzia uczciwa. Może warto wymienić jej nazwisko, sędzia sądu okręgowego w Gdańsku. Złotymi głoskami. Urszula Malak, właśnie, która w 2010, czyli po 5 latach procesu, oddaliła pozew Wałęsy, uznając, że ja dochowałem należytej staranności. Po czym to zostało unieważnione przez sądy apelacyjne i muszę powiedzieć dzisiaj, zanim przyszedłem tutaj do radia, to oglądałem dziennik i w dzienniku w wiadomościach zacząłem sędziego Kowalkowskiego, który był sprawozdawcą w tym procesie, który mnie, w tym uczestniczył w wyrokowaniu, który mnie skazywał na przeprosiny Lecha Wałęsy za to, że powiedziałem prawdę o nim. To bardzo charakterystyczne, że ten człowiek jest dzisiaj rzecznikiem sądu apelacyjnego. Do dzisiaj ci ludzie nie mają poczucia wstydu. Może jeszcze uda nam się wspomnieć o sądzie apelacyjnym w Gdańsku, który potrafi się świetnie bawić na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Justicja. Zwolnił 16 lat procesowania się. Ja sądziłem, że rekordzistą będzie przez wiele lat świętej pamięci profesor Ryszard Bender, który za nazwanie Urbana Goebbelsem stanu wojennego szarpany był po sądach przez 14 lat. Pobiłeś ten rekord 16 lat. Ja go pobiłem, myślę, parokrotnie, ponieważ do tego trzeba dołączyć 10 lat procesu o to, co prokuratura mi zarzuciła w 1992 roku, tak zwane znieważenie najwyższych władz PRL, ale wykreślili PRL, najwyższych władz państwa i to jeszcze przy pomocy środków mocowego przekazu, czyli to zagrożenie było bardzo wysokie, bo to był komunistyczny przepis. Chodziło o wypowiedź, którą zresztą myślę, że państwo znacie z tego filmu Jacka Kurskiego o Nocna Zmiana. Nocna Zmiana. Tam jest fragment tej mojej wypowiedzi o Mazowieckim, o Skubiszewskim i za tą wypowiedź właśnie byłem 10 lat ścigany przez prokuraturę, Urząd Ochrony Państwa, przez wszystkie instytucje, przez Policję Państwową. To naprawdę była... A oprócz tego jeszcze Wałęsa wytaczał mi inne procesy, także... Ja pamiętam takie dramatyczne apele, bo groziła ci konfiskata majątku, wyrzucenie z mieszkania. Dokładnie. Przechodziłeś rzeczywiście. Warto byłoby to wszystko spisać. Mam nadzieję, że zostawisz świadectwo, jak te sądy funkcjonowały w trzeciej RP, w wolnej, tak zwanej wolnej Polsce. Prawdę mówiąc, nie mam do tego już sił ani tak, chęci. To jest coś tak niesamowitego. Powiem, że rzeczywiście ta mała Sycylia, ten Gdańsk, to jest miejsce piekielne, rzeczywiście takiego zlepu tych wszystkich służb bezpieczeństwa, tej tak zwanej opozycji, części właśnie kolaborantów, agentury, niestety Kościoła również, tutaj wymieniłbym arcybiskupa Gosłowskiego jako pewnego człowieka, który, że tak powiem, ten cały układ postkomunistyczny tam poświęcił i ochraniał. No to okropne miejsce, no nic dziwnego, że się dzisiaj zwolniono tą aferzystkę od Amber Gold, prawda, z więzienia. Kto to zrobił? Ten sam właśnie sąd apelacyjny w Gdańsku. Sąd apelacyjny w Gdańsku, który, jak już wspomniałem, świetnie się bawił na uroczystości 30-okrągłej rocznicy 31-lecia Stowarzyszenia Sędziów Justicja w Europejskim Centrum Solidarności. Tak, to prawdziwie bolesny cios. Łącznie z Lechem Wałęsą. Tak, to naprawdę straszne, że w miejscu, które powinno być święte, przesadzam, ale gdzie pamięć o przeszłości powinna być honorowana, gdzie gdzie powinno się szanować ideę Solidarności. W tym miejscu właśnie pod auspicjami tego dyrektora, zresztą obywatela niemieckiego, właśnie pod auspicjami Donalda Tuska, prawda, pod auspicjami pani prezydent Dulkiewicz, która to wszystko ochrania, odbywają się takie straszne imprezy, które godzą w godność państwa, takich instytucji jak sądownictwo, takich instytucji jak wymiar sprawiedliwości, w ogóle naprawdę żałosne, odrażające. Na tej imprezie była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, no i oczywiście Jurek Owsiak, bo nie można o nim powiedzieć inaczej, tak. Nie Jerzy, tylko Jurek, bo tak zawsze brzmi cały przyjemnie ten, trochę. Cały ten układ, który, nie wiem, właśnie, najłatwiej oglądać w Europejskie Centrum Solidarności. I jednym słowem, teraz po 16 latach można powiedzieć, że Wałęsa był Bolkiem i można to powiedzieć ze spokojem, tak jak tak. Można powiedzieć, że Urban był Goebbelsem stanu wojennego i sądy nie powinny nas ciągać, prawda? Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Być może pojawi się sędzia, który nie uznaje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No wszystko możliwe. No właśnie. Ale co ciekawe, właśnie nikomu z tych osób nie przeszkadza to, kim był, co jest obiektywnym, rzeczywistym faktem historycznym, stwierdzonym, potwierdzonym przez specjalistów, grafologów, naukowców. Ale ja powiem w ten sposób, już mniejsza o to, kim ten Wałęsa był, ale kim jest. Przecież to jest człowiek, który łamie prawo. Jutro, za parę godzin będzie wyrok w procesie, który wytoczył dr Cęckiewicz Wałęsie za to, że ten twierdził, że właśnie Cęckiewicz, Gwiazdowie, Wyszkowski i PN sfałszowali teczkę Bolka. On w ogóle do dzisiaj twierdzi, że teczka Bolka jest sfałszowana, że to nie są jego donosy. No więc ci sędziowie potwierdzają takie jaskrawe, odrażające, wstrętne i naiwne kłamstwa. I właśnie dlatego o tym mówimy, bo sędziowie na tym jubileuszu 31-lecia istnienia Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, uroczystości z udziałem zespołu artystycznego, uroczystości w Europejskim Centrum Solidarności z udziałem ich wszystkich, tak. Wystawiają fatalne świadectwo wymiarowi sprawiedliwości w tym momencie. Ale to już naprawdę nie jest, to już jest taka czysta, jakaś barbarzyńska głupota. Przecież ci ludzie przykładają ręki do rzeczy haniebnych zupełnie. To już naprawdę rozum staje. Nie wiadomo, co o tym myśleć. Zdrada, ograniczy się do jakiejś rzeczywiście przerażającej głupoty. Tak. Proszę Państwa, Krzysztof Wyszkowski jest gościem klubu Trójki, z czego się, nie ukrywam, bardzo cieszę, bo dawno nie rozmawialiśmy. Zostawmy Europejskie Centrum Solidarności, które jest takim centrum opozycji, można powiedzieć, bo tam rządzi prezydent Dulkiewicz. Chciałbym się Ciebie zapytać... totalnej opozycji, tak. Chciałbym się Ciebie zapytać, pytałem zresztą o to obecnego szefa IPN-u, doktora Karola Nawrockiego, skąd te sentymenty pruskie wśród tych ludzi, których większość, tak jak twoja rodzina, musiała się przenieść ze wschodnich rejonów Polski, prawda, po zmianie granic w 1945 roku, a więc mają korzenie polskie, znaleźli się w Gdańsku. I bardzo im się podoba etos Wolnego Miasta Gdańska. To jest zadziwiające. Ja myślę, że to po pierwsze pieniądze, niemieckie pieniądze. Czyli te fundacje, które tak działają. Ja powiem taką krótką historię. W 90 roku prowadziłem wydawnictwo w Gdańsku. Mieściło się w bramie Świętego Ducha i tam na bramie, jak na wszystkich zabytkach w Gdańsku, były takie, miasto ufundowało takie napisy, tablice i tam był napis w języku polskim, brama Świętego Ducha, jak na wszystkich innych, i po rosyjsku. I ja pierwszy w Gdańsku zmieniłem samowolnie, bez pytania władz miasta o zgodę, i umieściłem napis po polsku, po angielsku i po niemiecku. Byłem pierwszym człowiekiem, który wprowadził przywrócił niemieckie nazwy na wielkim zabytku gdańskim. Wtedy przez głowę mi nie przeszło, że dożyje czasu, w którym w czasie remontu dworca głównego w Gdańsku zbity zostanie napis Poczta Polska i umieszczony napis Postamt. To po prostu zupełnie niewiarygodne rzeczy się dzieją. Myślę, że niemieckie pieniądze, turyści, którzy dominują, ale fundacje niemieckie, pamiętajmy, że to niemieckie fundacje i pieniądze z FOZ-u za pomocą agentury esbeckiej, które finansowały Tuska, rozwój KLD, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, to gdzieś tutaj pojawiły się jakieś przemożne siły, które spowodowały, że ci ludzie, o których myślimy, no, ty powiedziałeś, że ci ludzie ze wschodu, z Kresów tak. Adamowicz, Dulkiewicz, te nazwiska jakby wskazują na to, przypuszczamy, że ludzie z Kresów to są ci arcypolscy, arcypatriotyczni, że to prawie Piłsudski, Wilno, że to coś w tym sensie. Dawny obwarzanek, jak to się mówiło, arcypolski. A to wydaje się, że to są ludzie, to jest taka magma zaburzańska, która rzeczywiście wolała mieszkać w Polsce niż w sowieckiej, prawda? Uciekała przed Sowietami w 34, 35, ale to wcale nie są ludzie nastawieni szczególnie patriotycznie. Dla mnie to są ludzie sprzedajni. Ale można było się odwołać do innego momentu w historii Gdańska, bo przecież wiadomo, Gdańsk był i niemiecki, i był polski. W większości przez stulecia należał do Polski, bo gdańszczanie chcieli więcej wolności i dlatego Rzeczpospolita można miała prymat. Można było się odwołać. Ale po co było tworzyć rondo Wolnego Miasta Gdańska. Nie. To jest decyzja Adamowicza. Po co ten tramwaj z napisem Danciś, prawda, jeździ w kolorach z czasu Wolnego Miasta Gdańska? O to tu chodzi, że tutaj my mamy mieszkający w Gdańsku, mamy pretensje do tego sentymentów do tych czasów nazistowskich. Nie odpowiem na pytanie, dlaczego oni to robią, ale powiem tak. 15 lat temu, może 20 lat temu, na początku panowania Adamowicza jako prezydenta, zgłosiłem się do mojego młodszego kolegi, wtedy byliśmy zaprzyjaźnieni, myślałem, że to jest partner, z propozycją wbudowania w główne miasto, w ten główny trakt, długi targ, prawda, Zielona Brama, Wyspa Spichrzów, jakiegoś znaku polskiego. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że na Starym Mieście, na Głównym Mieście w Gdańsku, no, te budynki są niemieckie, krzyżackie jeszcze, później niemieckie, holenderskie, różne. Nie ma polskich. I uznałem, że chodzi o to, żeby wszyscy turyści, wszyscy ludzie, którzy przyjadą do Gdańska, zetknęli się z czymś, co Nowa Polska prowadziła, co Polacy po 45. Tak. No takim miejscem jest Westerplatte i tu chcę właśnie... No tak, ale nie każdy tam dociera na Westerplatte. To jest jednak tak. Bardzo daleko, prawda? To jest, wymaga, no jest wielogodzinna wyprawa. A mi chodzi o to, żeby przeciętny turysta przychodzi i patrzy, jestem w mieście Solidarności. I zaproponowałem Adamowiczowi, żeby naprawdę za niewielkie pieniądze zbudować coś w rodzaju Łuku Triumfalnego. Tam jest Złota Brama, później Zielona Brama, jeszcze byłaby ta Brama Solidarności. Adamowicz odmówił, powiedział, że nie ma pieniędzy. I za ponad 300 milionów złotych wybudowali Europejskie Centrum Solidarności w zupełnie innym miejscu. No, co prawda na terenie stoczni, ale tam dojdzie tylko ten, kto chce dojść. Tak. No brama historyczna, brama, krzyże stojące na tym placu, tam się spotyka część patriotyczna mieszkańców Gdańska. W Europejskim Centrum Solidarności siedzą... Tak. No dobrze, Krzysztof Wyszkowski. Proszę Państwa... Wspomniałem Westerplatte. No mamy kolejną kontrowersję. Naczelny Sąd Administracyjny, który w tej chwili chce zmienić wyroki innych sądów i uzurpuje sobie prawo do bycia najważniejszym sądem w Polsce, prawda, bo podważa... Kwestionuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i wypowiedział się też w sprawie Westerplatte, przywracając ten teren ponownie gminie, czyli miastu. Pani prezydent ogłosiła triumfalnie powrót tego terenu. Już zapowiedziała uroczystości w przyszłym roku, które ona będzie organizowała, a nie państwo polskie. No, co innego twierdzi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Jaki jest stan prawny I co byś postulował w tym momencie, znaczy, jak wyjść z tej sytuacji? Ja już publikowałem swoje stanowisko, twierdząc, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, do zakwestionowania własności państwa, w tym sensie Muzeum II Wojny Światowej nad Westerplatte, to Sejm powinien ustawą znacjonalizować Westerplatte i w tym sensie zakończyć już ostateczny ten spór. Ale ja powiem, że patrzyłem na skład, nie znam składu wyrokującego dokładnie w tej sprawie, ale spojrzałem na skład personalny Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tam jest pani, która mnie skazała bez sądu w procesie z Wałęsą, w jednym z procesów z Wałęsą, odmawiając mi prawa do adwokata. I awansowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z Sądu Okręgowego przez Sąd Apelacyjny awansowała w górę. To są tacy ludzie. To są ludzie, którzy, no, powiedziałbym bez sumienia, nie będę wymieniał tu nazwiska, bo znowu się boję procesu. Przecież to, no, można tak, się bać. Ale to jest niesamowite. Właśnie to jest to, co się dzieje w sądownictwie, które, jak mówię, jak sędzia Sądu Okręgowego podważa legalność funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, to są rzeczy niewyobrażalne. To są rzeczy, na których opiera się cała właśnie ta totalna opozycja, którą w Gdańsku reprezentują właśnie tak. ludzie Tuska w postaci na przykład pani Dulkiewicz i tym podobnych, Karnowskiego tak. w Sopocie i tak dalej. No i mamy chyba już ostatnia sprawa do poruszenia, ważna, bardzo istotna. Otóż prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki, zapowiada przegląd spraw prowadzonych przez sędziów i prokuratorów w czasie PRL-u, którzy bezprawnie pozbawiali wolności osoby, które sprzeciwiały się stanowi wojennemu i były skazywane na wyroki. Do tej pory nie udało się ruszyć tej sprawy. Opór był olbrzymi. A co teraz się będzie działo, twoim zdaniem, kiedy mamy takie sądy? No ja się bardzo cieszę, że prezes Nawrocki zdecydował się na podjęcie działań, ale z drugiej strony bardzo się obawiam, czy to się może zakończyć sukcesem w sytuacji, w której, jak mówię, sądownictwo działa przeciwko państwu polskiemu, już nie tylko przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko rzetelności procesowej, ale po prostu przeciwko państwu polskiemu. Przecież w tej chwili, co prawda, Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet jednemu z sędziów Sądu Najwyższego, prawda? Ale z kolei inne sądy zapewne za chwilę orzekną, że to uchylenie było nieprawomocne. No, trudno mi powiedzieć. Bardzo się cieszę i wielkie nadzieje wiążę z prezesurą doktora Nawrockiego w IPN-ie. Myślę, że to są wielkie zmiany. Byłem dzisiaj w Lublinie i tam też od pracowników IPN-u słyszałem, że wielkie nadzieje wiążą z nim osobiście, z całym zespołem, który tam w tej chwili kieruje IPN-em. No ale jak mówię, czy wychylenie się poza IPN będzie skuteczne, to dopiero czas okaże. No nie jest sam, dlatego że szef pionu śledczego IPN, prokurator Andrzej Pozorski, stoi twardo obok szefa IPN-u i mówi: w bezprawie stanu wojennego wpisał się wymiar sprawiedliwości, który wydał kilkadziesiąt represyjnych wyroków. Nigdy nie możemy zapomnieć o tych wyrokach. Należy je poddać surowej ocenie prawnej. Bardzo pięknie, tylko to mówi prokurator, a do ostatecznej oceny prawnej dokonuje sąd. A nad sądownictwem to już ani prokurator Pozorski, ani prokurator generalny Ziobro nie panują. Nad tym panują ludzie, którzy tańczyli właśnie tam w BCS-ie razem z Wałęsą i innymi, prawda? W Europejskim Centrum Solidarności. Proszę Państwa, wspomnieliśmy o Gdańsku, wspomnieliśmy o Olsztynie, o Ostrowi Mazowieckiej, o Mrągowie. Jakie jeszcze jest twoje miasto ulubione? No, Warszawa. Naprawdę jestem z Warszawą bardzo głęboko. Tu, gdzie się urodzili dwaj moi synowie. Jestem związany z Krakowem, gdzie pracowałem. No, myślę, że wszyscy Polacy kochają Kraków. Dzisiaj byłem w Lublinie. Cudowne miasto. No, kocham Sandomierz. Śląsk, Wrocław, Poznań, no właściwie naprawdę mógłbym mieszkać w całej Polsce. Kiedyś chciałem zakładać wolne związki zawodowe właśnie w Krakowie, we Wrocławiu i w Szczecinie. No co mi się nie udało, ale sami Szczecinianie, Wrocławianie, Krakowianie wspali nas w sierpniu 80 roku i czułem się naprawdę w doskonałej korespondencji duchowej z całą Polską. A ja życzyłbym Ci, by powstała nowa książka, ciąg dalszy tej, którą napisałeś przy współpracy, przy pomocy doktora Sławomira, profesora Sławomira Cynckiewicza, Głową w mur. I przypomnę, że to były teksty publikowane na łamach Gazety Polskiej w latach 2007-2011 i teksty, które ukazały się w paryskiej Kulturze, Głosie, tygodniku Solidarność i Froncie. To jest zapis wydarzeń, których byłeś świadkiem, w których uczestniczyłeś. Także oczekujemy drugiej części tej książki, no i dokładny opis tej gehenny, tej walki z wymiarem sprawiedliwości czy niesprawiedliwości trzeciej RP, 16-letnie zmagania o prawdę, jeśli chodzi o przywódcę Solidarności Lecha Wałęsy. Mogę powiedzieć, że wszystko, co kiedyś pisałem, blednie przy tym, co wiem już dzisiaj o bezprawiu tej trzeciej RP państwa postkomunistycznego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, w klubie Trójki gościłem Krzysztofa Wyszkowskiego. Powodzenia, Panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, audycję zrealizował Jacek Frenzel, Elżbieta Różycka, kłania się Państwu Wojciech Reszczyński. I na zakończenie trio Włodka Pawlika. Thank you.